seară mare, mare-i Dumnezeu. Nu vă grăbiți la culcare, mare-i Dumnezeu. Să primim colindătorii, mare-i Dumnezeu. Până ne vor prinde zorii, mare-i Dumnezeu. Seara asta-i seară sfântă, mare-i Dumnezeu. Toți creștinii veseli cântă, mare-i Dumnezeu. Și-l e mare bucuria, mare-i Dumnezeu. Se închină lui Mesia, mare-i Dumnezeu. Seară sfântă creștinească, mare-i Dumnezeu. Toți pe Domnul să-L slăvească, mare-i Dumnezeu. Să-L slăvească, preamărească, mare-i Dumnezeu. Și în viață să-L primească, mare-i Dumnezeu. Cânt voios în astăzi seară, mare-i Dumnezeu. Cu Iisus în inimioară, mare-i Dumnezeu. Și eu cânt cu bucurie, mare-i Dumnezeu. Că El mi-a dat mântuire, mare-i Dumnezeu. Că El mi-a dat mântuire, mare-i Dumnezeu.